มันพระองค์เนี่ยสรุปว่าทบทวนย้อนมาว่าพระองค์เนี่ยรู้ทั้งที่เรียกว่าพระองค์เป็นผู้ที่มีความรู้พระองค์รู้ทั้งสังคตะและอสังคตะอย่าลืมว่าสัมมาสัมพุทโธนั้นเน้นพระปัญญาที่คุณเนี่ยนะเน้นพระปัญญาคุณพระคุณคือปัญญาของพระองค์ผู้มีปัญญาอย่างหาที่สุดไม่ได้ทีนี้พระองค์นั้นน่ะนะพูดอีกต่อไปบอกว่าแล้วพระองค์รู้ทั้งสังคตะและอสังคตะสังคตะเนี่ยแบ่งออกทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันก็เรียกว่ากาล3อดีตคือสิ่งที่ล่วงผ่านไปเนี่ยนะผ่านไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยนะผ่านไปเป็นกับเป็นอสงไขยกับเป็นหลายๆอสงไขยเป็นอสงไขยอสงไขยไหลไปก็เรียกว่าย้อนกลับไปที่เรียกว่าอดีตเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่มีใครตามรู้ได้อย่างเสร็จสิ้นนะไม่มีใครตามรู้อย่างเสร็จสิ้นแต่เชื่อไหมสิ่งที่ตามรู้ไม่มีจบเนี่ยพระพุทธเจ้ามีความรู้เท่ากับสิ่งที่มีความรู้ไม่มีจบเพราะพระองค์เป็นผู้ที่มีความรู้หาที่สุดไม่ได้อนาคตทั้งหลายต่อไปเนี่ยมันไปสุดที่ไหนรู้ไหมว่าอนาคตต่อไปเนี่ยนะอย่างที่บอกว่าจากวินาทีเดี๋ยวว่าเสี้ยววินาทีมาเป็นวินาทีมาเป็นนาทีเป็นชั่วโมงหลายๆชั่วโมงเป็นวันเป็นดึกเป็นวันเป็นคืนเป็นสัปดาห์เป็นเดือนเป็นปีเป็นในรอบ10ปีเป็นร้อยปีในรอบร้อยปีเป็นพันปีในรอบพันปีแสนปีในรอบแสนปีหรือว่าเป็นล้านปีหลายๆสิบล้านปีเป็นอสงไขยปีตลอดจนถึงเป็นกับเป็นหลายๆกับเป็นแสนโกรธกับเป็นอสงไขยกับเป็นสิ่งที่จะมีต่อไปข้างหน้าที่เรียกว่าไม่มีที่สุดเนี่ยนะไม่มีที่สุดสิ่งที่จะเป็นไปต่อไปข้างหน้าไม่มีที่สุดเนี่ยนะของเราเนี่ยพูดอย่างนี้เราก็งงแล้วนะไม่รู้มันคืออะไรก็ไม่ทราบแล้วนะก็รู้ว่าพรุ่งนี้มีอะไรบ้างก็ยังไม่รู้เลยเหมือนกันจะไปรู้อะไรที่มันเนิ่นนานยาวนานอะไรขนาดนั้นแต่พระพุทธเจ้าพระองค์รอบรู้สิ่งที่เป็นอนาคตเหล่านั้นทั้งปวงสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งสิ่งที่เป็นสังขารธรรมที่จะเกิดนะพรุ่งนี้ปรืนนี้ปีนี้ปีนี้ตลอดทั้งปีหรือหลายสิบปีร้อยปีพันปีแสนปีสรุปว่าอนาคตทั้งมวลที่พระองค์ไม่รู้ไม่มีพระองค์รู้ทั้งหมดพระองค์นี่มีญาณไม่ติดขัดในอนาคตนะมีญาณที่ไม่ติดขัดในอนาคตและภาวะที่กำลังเป็นอยู่ในปัจจุบันนะภาวะที่กำลังเป็นอยู่ในปัจจุบันในโลกธาตุอันหาที่สุดมิได้ในหมู่สัตว์อันหาที่สุดไม่ได้ในสรรพสัตว์อันหาที่สุดไม่ได้ในภพในภพ3กําเนิด4เป็นต้นเนี่ยมีสิ่งใดบ้างในปัจจุบันที่พระองค์ไม่รู้พระสัพพัญญูพุทธเจ้าเนี่ยดํารงอยู่ในภาวะผู้มีความรู้ไม่ติดขัดไม่ขัดข้องทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันอดีตเนี่ยพระองค์รู้เลยว่าพระพุทธเจ้าเหล่าใดที่เคยมีมาแล้วเนี่ยนะพระพุทธเจ้าเหล่าใดที่เคยมีมาแล้วบวกทั้งว่าข้อปฏิบัติที่ทำให้มีให้เกิดพระพุทธเจ้าเหล่าใดที่มีมาแล้วในอดีตพระธรรมเหล่าใดที่พระพุทธเจ้าเหล่านั้นตรัสรู้ในอดีตพระสาวกของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่าใดที่มีอยู่ในอดีตพระพุทธเจ้ารู้หมดเลยรู้พระพุทธรู้เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ที่เคยมีมาแล้วในอดีตและอนาคตต่อไปจะมีพระพุทธเจ้าเหล่าใดบ้างมาตรัสรู้ในอนาคตพระธรรมที่พระพุทธเจ้าเหล่านั้นเนี่ยตรัสรู้เป็นอย่างไรแล้วก็สาวกของพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่จะมีต่อไปในอนาคตสาวกของพระพุทธเจ้าเหล่านั้นทุกพระองค์เหล่านั้นเนี่ยเป็นอย่างไรพระองค์ก็รู้ทั้งหมดแล้วภาวะของสาวกของพระองค์ที่มีอยู่ในปัจจุบันแต่ละท่านแต่ละองค์นั้นเป็นอย่างไรภาวะที่สาวกของพระองค์แต่ละคนเช่นสาวกของพระองค์ที่เป็นพระโสดาบันสาวกของพระองค์ที่เป็นพระสกทาคามีเป็นพระอนาคามีแล้วก็พระอรหันต์ทั้งหลายและพระโสดาบันของแต่ละองค์เนี่ยนะมาด้วยปฏิปทาเหล่าใดพระโสดาบันบางองค์มาด้วยทุกขาปฏิปทาปฏิบัติลำบากตรัสรู้ยากใช่ไหมปฏิบัติลำบากตรัสรู้เร็วใช่ไหมปฏิบัติสบายตรัสรู้ยากใช่ไหมปฏิบัติสบายตรัสรู้เร็วใช่ไหมเนี่ยนะแล้วแต่ละองค์เนี่ยปฏิบัติด้วยศรัทธาหรือปฏิบัติด้วยวิริยะปฏิบัติด้วยจิตเป็นอธิบดีหรือมีปัญญาเป็นอธิบดี บางองค์เนี่ยเน้นหนักไปทางทุกขานุปัสสนาหรือบางองค์หนักไปทางอนิจจานุปัสสนาหรือแต่ละท่านหนักไปทางอนัตตานุปัสสนาหรือแต่ละท่านเนี่ยเป็นศรัทธาวิมุตติหรือเป็นปัญญาวิมุตติเนี่ยนะเป็นพวกศรัทธานุสารีหรือธรรมานุสารีก็ตรัสรู้ทั้งหมดหรือเป็นพระสกทาคามีเนี่ยนะสกทาคามีมีกลุ่มมีกี่กลุ่มมีกี่ประเภทพระอนาคามีมีกี่กลุ่มกี่ประเภทพระอรหันต์นี่มีกี่กลุ่มและกี่ประเภทภาวะความแตกต่างของพระโสดาบันแต่ละองค์อะไรบ้างที่แตกต่างกันอะไรที่เหมือนกันพระสกทาคามีทั้งหลายอะไรคือภาวะที่แตกต่างและเหมือนกันพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นต้นก็ในยะเดียวกันพระองค์รอบรู้ทั้งหมดนะพระองค์รอบรู้แม้แต่พระอริยเจ้าคือบุคคลที่ตรัสรู้ธรรมที่ดับโลกผู้ตรัสรู้ธรรมที่พ้นโลกพระองค์ก็ตรัสรู้จำกล่าวไปยายถึงปุถุชนเนี่ยนะก็ภาวะของพระอริยเจ้าไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะมีกันง่ายๆภาวะของพระอริยเจ้าไม่ใช่สภาวะที่จะรู้ได้โดยง่ายขนาดสภาวะที่รู้ได้โดยยากสงบละเอียดประณีตลึกซึ้งวิสัยของผู้มีปัญญาทั้งหลายเป็นวิสัยที่ลึกซึ้งขนาดวิสัยของผู้มีปัญญาพระพุทธเจ้ายังตรัสรู้จะกล่าวไปยายถึงวิสัยของปุถุชนทั้งหลายทั่วๆไปพระองค์รู้จริตรู้อธิมุตรู้อัธยาศัยรู้อุปนิสัยของปุถุชนทั้งหมดและสอนปุถุชนอย่างไรให้บรรลุมรรคผลพระองค์รอบรู้สิ่งเหล่านั้นมันพระองค์จึงไม่มีความรู้ไม่ติดขัดทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันนะไม่เหมือนกับสัตว์ทั้งหลายพูดถึงอดีตเมื่อวานนี่ก็สายหัวแล้วนะบอกอะไรนะแบบแค่บทสวดธรรมดาหลายท่านบอกที่สวดไปเมื่อกี้นี่มีอะไรบ้างก็สายหัวแล้วนะซึ่งเพิ่งผ่านไปแป๊บเดียวเนี่ยนะหรือแบบนานๆเข้าล่ะถอยหลังไปล่ะสายหัวหมดเลยแล้วพรุ่งนี้ต่อไปเนี่ยนะอนาคตต่อๆไปนี่ก็สายหัวปัจจุบันตอนนี้มีเหตุการณ์อะไรบ้างพิเศษเกิดขึ้นในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกเป็นต้นทรายหัวหมดเลยเรียกว่าดำรงอยู่ในภาวะของผู้ที่มีอวิชชาแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นอย่างนั้นพระองค์เป็นผู้ที่มีปัญญาไม่ติดขัดทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันเนี่ยนะรู้เลยอย่างยกตัวอย่างว่าพระพุทธเจ้าเหล่าใดที่เคยมีมาแล้วในอดีตพระพุทธเจ้าเหล่านั้นล้วนแต่เคารพธรรมพระพุทธเจ้าเหล่าใดที่มีที่จักมีต่อไปในอนาคตพระพุทธเจ้าเหล่านั้นล้วนแต่เคารพธรรมพระพุทธเจ้าพระของเราอยู่ในปัจจุบันก็เป็นผู้ที่เคารพธรรมคำว่าเคารพธรรมคือเคารพอะไรเคารพโลกุตระธรรม9พระพุทธเจ้าที่มีมาแล้วในอดีตก็เคารพมรรค4ผล4และนิพพาน1พระพุทธเจ้าที่จะมีต่อไปในอนาคตก็เคารพมรรค4ผล4แล้วก็นิพพาน1พระพุทธเจ้าของเราในปัจจุบันก็เคารพมรรค4ผล4แล้วก็พระนิพพานพระพุทธเจ้าเหล่านั้นล้วนแต่เคารพโลกุตระธรรมบูชาโลกุตระธรรมเนี่ยนะมันพระองค์รอบรู้ทั้งหมดเลยเนี่ยนะทั้งอดีตอนาคตแล้วก็ปัจจุบันนี้ขณะเดียวกันเนี่ยนะอย่างในเหตุการณ์ที่เคยมีมาในอดีตอนาคตและปัจจุบันเนี่ยถ้าแบ่งออกเป็นสังฝ่ายสรรพสัตว์ทั้งหลายก็แบ่งเป็นสัตว์ในภพ3สัตว์ในกำเนิด4สัตว์ในคติ5ในวิญญาณทิฏฐิ7ในสัตวาส9ทีนี้พูดถึงสัตว์ที่อยู่ในกำเนิด4ที่เกิดในครรภ์เกิดในไข่เกิดในเท่าใครแล้วก็สัตว์ที่เป็นโอปปาติกะกำเนิดทั้ง4เกิดในครรภ์ในไข่เกิดในเท่าใครและโอปปาติกะสัตว์เหล่าใดทํากรรมเหล่าใดจึงเกิดในครรภ์เนี่ยนะสัตว์เหล่าใดทํากรรมอย่างไรจึงเกิดในไข่สัตว์เหล่าใดทํากรรมเช่นใดจึงเกิดในเท่าใครหรือในสิ่งสกปรกทั้งหลายหรือสัตว์ทั้งหลายที่ทำอย่างไรจึงเกิดเป็นโอปปาติกะนะแล้วพบใดเนี่ยนะเช่นนรกเนี่ยเกิดในครรภ์ได้ไหมนรกเกิดในไข่ได้ไหมนรกเนี่ยเกิดในเท่าใครได้ไหมหรือสัตว์นรกเกิดเป็นโอปปาติกะใช่ไหมและจำแนกกรรมเหล่าใดที่ภาวะที่แตกต่างกันของสรรพสัตว์เหล่านั้นพระองค์รู้ทั้งหมดเนี่ยนะนั้นพระองค์มีญาณที่กำหนดรู้ว่ากำเนิด4เป็นอย่างไรถ้าดับการเกิดในครรภ์เนี่ยดับอย่างไรถ้าดับการเกิดในไข่เนี่ยดับอย่างไรถ้าดับการเกิดที่เป็นโอเท่าใครหรือไม่ต้องเกิดเป็นโอปปาติกะเป็นต้นเนี่ยต้องอาศัยข้อปฏิบัติอย่างไรเนี่ยนะในกำเนิด4นี่ก็แบ่งเป็นคติ5ใช่มั้ยนรกเดรัจฉานเปรตอสุรกาเปรตมนุษย์หรือเทวดาคติทั้ง5เป็นอย่างไรวิธีการที่ไปสู่คติ5เป็นอย่างไรก้าวล่วงคติทั้ง5เนี่ยนะ ข้ามพ้นจากคติทั้ง5ทำอย่างไรภาวะเหล่านั้นพระองค์ก็ตรัสรู้โดยสิ้นเชิงนะตรัสรู้โดยไม่มีส่วนเหลือโดยเฉพาะอย่างอสาธารณญาณทั้ง6ประการนะเพราะพระองค์มีอสาธารณะ6ประการพระองค์รู้อะไรบ้างรู้อะไรความยิ่งความหย่อนแห่งอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลายพระอันนั้นเรียกว่าอินทรียปรปริยัตญาณพระองค์ยังรู้อัธยาศัยของสัตว์ทั้งหลายเพราะพระองค์มีอาสยานุสยญาณพระองค์นี่มีมหากรุณาสมาบัติญาณต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายพระองค์มียมกะปาติหาริยญาณและพระองค์มีสัพพัญญุตญาณพร้อมทั้งอนาวรณญาณสัพพัญญุตญาณก็คือญาณที่รู้หาที่สุดมิได้อนาวรณญาณแบบเป็นความรู้ที่ไม่มีความติดขัดและขัดข้องเพราะพระองค์มีอาสาธารณญาณทั้ง6ประการเนี่ยนะมันพระองค์จึงดำรงอยู่ในภาวะของผู้นำโลกเรียกว่าโลกกนายกเนี่ยนะถ้าไม่มีความสามารถอย่างนี้จะนำโลกไปไหนอ่ะใครจะรู้ว่านำไปสู่นรกนะนะเอาอะไรมารับรองว่านี่ไม่ใช่เป็นการพาไปนรกกันนะแล้วเอาอะไรไปรับรองว่านี่เป็นการพาไปสู่เปรตอสุรกายหรือเดรัจฉานถ้าพระองค์ไม่มีความสามารถขนาดนั้นพระองค์ก็ปฏิญาณในฐานะผู้เป็นโจกหรือผู้เป็นหัวหน้าเป็นโลกนายกพาสัตว์ออกจากวัฏทุกข์ไม่ได้หรอกเนี่ยนะแต่เนื่องจากพระองค์รอบรู้ทั้งหมดเนี่ยพระองค์จึงปฏิญาณในฐานะผู้ที่นำพาสัตว์โลกให้ออกจากวัฏทุกข์ถ้าพระองค์ไม่มีความสามารถเลยเนี่ยนะเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าแม้เดินตามบุคคลนี้เนี่ยพ้นทุกอย่างแน่นอนใช่ไหมเรารู้ได้ยังไงว่าเดินตามพระพุทธเจ้าแล้วพ้นทุกเนี่ยนะมันต้องพยายามศึกษาพระพุทธคุณให้มากๆว่าเราเดินตามบุคคลที่เรียกว่าเดินแล้วไม่ต้องลำบากใจในภายหลังนะเช่นกับพระอริยเจ้าทั้งหลายที่เคยมีในอดีตเนี่ยนะพระอริยเจ้าเหล่านั้นเนี่ยท่านดีใจมากนะที่ท่านได้พบกับพระพุทธเจ้าได้เห็นพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าได้ศึกษาปฏิบัติในศาสนาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยนะท่านดีใจกันมากเพราะท่านเหล่านั้นเป็นคนที่ตั้งความปรารถนาเพื่อให้ได้พบเห็นพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าได้ปฏิบัติอยู่ในศาสนาของพระพุทธเจ้าท่านเหล่านั้นก็ล้วนแต่ท่านมีความสุขและก็ดีใจที่ได้พบเห็นพระพุทธศาสนาบรรของเราทั้งหลายก็ลักษณะเดียวกันว่าเนี่ยทำอย่างไรเราจะได้พบเห็นพระพุทธศาสนาในอย่างในชาตินี้เห็นด้วยความรู้ความเข้าใจถ้ายังไม่ได้ตรัสรู้ต่อไปก็จะได้พบเห็นอีกเนี่ยนะจะต้องทำอย่างไรจะต้องกำหนดจิตของเราเอาไว้อย่างไรจึงจะไม่พลาดจากศาสนาของพระพุทธเจ้าเพราะว่าพบพระศาสนาหรือไม่พบมันอยู่ที่จิตใช่ไหมอยู่ที่จักขุวิญญาณจิตอยู่ที่โสตวิญญาณจิตจักขุเนี่ยทำให้เห็นก่อนโสตทำให้ฟังแล้วมโนวิญญาณทำให้คิดมันก็อยู่ที่ใจเนี่ยนะถ้าใจเราไม่ตั้งความปรารถนาที่จะเห็นเราจะได้เห็นไหมไปพบเห็นอาจจะหลับตาเลยก็มีก็ได้เพราะไม่ต้องการที่จะพบเห็นเคยนั่งรถผ่านเจดีย์แล้วหลับไปเลยมีไหมอดเห็นเลยเนี่ยนะเขามีการฟังธรรมแล้วก็หลับไปเลยก็อดฟังอีกนั่นแหละหรือเขามีการเห็นมีการได้ยินแต่คิดเรื่องอื่นเรื่อยเปื่อยไปเลยเนี่ยนะมันก็ไม่ได้คิดเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่การตั้งจิตเพื่อที่จะเห็นตั้งจิตเพื่อที่จะฟังตั้งจิตเพื่อที่จะคิดตามคำสอนทีนี้จิตเนี่ยมันเป็นผลของการตั้งนะเราเนี่ยอยู่ชีวิตประจำวันของเราเนี่ยนะอยู่ด้วยการตั้งใจตั้งเป็นเรื่องไม่เป็นเรื่องไม่รู้ล่ะแต่ว่าอยู่ด้วยความตั้งใจแม้แต่เนี่ยที่เรามาอยู่ตรงนี้เนี่ยก็เป็นผลของการตั้งใจชีวิตจนเราจวบมาถึงปัจจุบันเนี่ยเป็นผลของความตั้งใจของเราแต่ทีนี้ปัญหามันตั้งเยอะมากนะตั้งกับเช้าจดเย็นเนี่ยตั้งกับตื่นมาก็ตั้งใจแล้วล่ะนะตั้งไว้ตั้งไว้ตั้งไว้เพื่อจะโกรธมั่งตั้งไว้เพื่อจะโลภมั่งตั้งไว้เพื่อจะหลงมั่งตั้งไว้เพื่อจะมีศีลมีสมาธิมีปัญญามั่งตั้งดีมั่งตั้งชั่วมั่งก็อยู่บนพื้นฐานว่าความคิดทุกดวงที่เกิดขึ้นน่ะมันตั้งโดยธรรมชาติเพราะมันมีเอกคตาทุกดวงเนี่ยนะจิตมันมีเอกคตามันตั้งทุกดวงนั่นแหละทีนี้มันตั้งเพื่อดีหรือตั้งเพื่อชั่วล่ะตั้งเป็นอัตตะสัมมาปณิธิหรือมิจฉาปณิธิตั้งเพื่อนรกเปรตอสุรกายหรือเดรัจฉานมนุษย์หรือเทวดามันตั้งเพื่อเจริญกุศลหรือตั้งเพื่อเจริญอกุศลทุกความคิดเราเป็นการตั้งทั้งหมดทีนี้เราจะตั้งยังไงให้เนี่ยมีตาก็ได้เห็นพระพุทธได้เห็นพระรูปของพระพุทธเจ้าได้เห็นที่เรียกว่าอนุตตริยะทั้งหลายมีหูก็ทำให้ได้ฟังในสิ่งที่เป็น อนุตริยะทั้งหลายมีใจก็ขอให้เจริญด้วยคุณทั้งหลายเนี่ยนะเจริญด้วยคุณมีศรัทธาหิริโอตปะศีลสุตะจาคะปัญญาเนี่ยนะทำยังไงให้ใจเนี่ยเป็นใจที่ดำรงอยู่ด้วยอริยคุณหรืออย่างที่เราสวดสรรเลขธรรมทำยังไงใจของเราจะตั้งมั่นอยู่ในสันเลขธรรมเป็นต้นเนี่ยนะถ้าเราไม่ตั้งใจเอาไว้เนี่ยนะไม่สมาทานอธิษฐานเอาไว้ให้ดีๆเนี่ยถึงเราฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะเป็นธรรมที่ขัดเกลาเรารู้จะเอาหรือเปล่าถ้าเราไม่ตั้งใจเอาไว้ตั้งกับแรกๆให้ดีๆเลยเนี่ยนะสติปัฏฐานเราไม่รู้จะเจริญหรือเปล่าก็ไม่รู้จะเอาหรือเปล่าเพราะกายานุปัสสนาตั้งไว้โดยความเป็นอสุภะสติปัฏฐานแปลว่าสติที่ตั้งมั่นตั้งในกายโดยความเป็นอสุภะตั้งเวทนาว่าเป็นทุกข์ตั้งในจิตว่าไม่เที่ยงตั้งในธรรมทั้งปวงว่าเป็นอนัตตาเนี่ยนะซึ่งมันแหมเรามันคิดว่าเอ๊ะมันน่าจะเที่ยงมันน่าจะสุขมันน่าจะงามน่าจะเป็นอัตตาเราโดยมากมันตั้งไว้อย่างนั้นมันก็ต้องอยู่ที่การตั้งอัตตะสัมมาปณิธิว่าจิตของเราจะให้ดำรงอยู่ในภาวะอะไรถ้าเราจะมีสติของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรสติตามคำสอนเป็นอย่างไรถ้าเราจะมีความเพียรอย่างไรจึงเป็นการเพียรตามคำสอนที่เรียกว่าสัมมาประธานเนี่ยนะเพียรอย่างไรเนี่ยนะที่เป็นความเพียรที่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์แล้วเนี่ยใจใหญ่เนี่ยก็บอกว่าคนใจใหญ่เนี่ยใจอธิบดีคนใจใหญ่เนี่ยใจที่ใหญ่เรียกว่าคิดใหญ่เนี่ยเอ๊ะอะไรมันน่าคิดมั่ง